بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. ويل للمطففين تباهي ده د دنګي وهونکو لپاره. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون دا غو حال داس ده چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره پوره یې اخلي. وإذا كالوهم أو وزنوهم يسخرون او کله چې هغو ته په پیمانه یا ثلث ورکوي نو کمې ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم آیا دا خلق نه پوهیږي چې په یوه لویه ورځ را پاڅول کېدونکي دي؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه ورځ چې کله ټول خلق د رب العالمین په حضور کې ودرېږي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين هيت كلا نه أرومرو دبادكارانو عملناني دزندان فدستر كي دي. وما أدراك ما سجين أو تسخبري چه دهغ زندان دفتر كده كتاب مرقوم يو كتاب دي لكل شوي. ويل يومئذ للمكذبين تباهدة فهاورز بدرواغنكو لبارة الذين يكذبون بيوم الدين كده جزاورز دروغ غني. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم در هر هغه څوک چې له حده تیری کوونکي بد عمله دي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وقتنو ویناوی دی. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون هیت کلا نه بلکی حقیقت داده چی د دی خلقو زنه د دی د بدو عملو زنگ وحدی دی.